Over de EU zal wel met de Taliban in gesprek moeten, zegt buitenlandcoördinator Borrell. Maar volgens hem betekent dat nog niet dat de EU de Taliban erkent. De Taliban hebben in een persconferentie beloofd dat ze op niemand wraak zullen nemen en dat vrouwen binnen de sharia hun gang kunnen gaan. De Willem-Lodewijk van Nassau-kazerne in Zoutkamp wordt noodopvang voor geëvacueerde Afghanen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is bezig met de inrichting. Hoeveel mensen er komen en wanneer hangt af van de evacuaties. En een man uit Alphen aan de Rijn die Kamerleden en premier Rutte bedreigde is veroordeeld tot 300 dagen cel, de helft voorwaardelijk. In maart deed hij een valse bommelding en kwam hij met ernstige bedreigingen omdat hij het niet eens was met de coronamaatregelen. Fotofestival Naarden, The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Wat een muziek, wat een humor, wat een verhalen, wat een fantastische stem. En wat een charisma. Allemaal verenigd in de muzikale gigant Frank Zappa. Het Uur van de Wolf selecteert uit meer dan 1000 uur materiaal de allermooiste beelden en meest uitzinnige muziek. Kijk naar Zappa, morgen om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast dacht als jochie dat hij Russisch bloed door zijn aderen had stromen. Het was niet zomaar een fascinatie voor de grote componisten. Een liefde die hij deze maand met graagte deelt op het Twentse Stiftfestival. Wat te denken van alle strijkkwartetten van Shostakovich of de machtige vespers van Rachmaninov. Hier is Daniel Rowland. Kunststof. De presentator is Gijs Groenteman. Ja, het Stiftfestival is een festival wat onder jouw beziende leiding staat. En wat is onder de wat helemaal gewijd is nu aan de Russische componisten. Ja. Is dat inderdaad zo dat je lang hebt gedacht dat er iets met jou en het Russische moest zijn, waardoor je zoveel liefde had voor die muziek? Ja, ik denk het nog steeds. Ik kom niet van die gedachte af. Ja, ik ben geboren in Londen en opgegroeid heel klein beschermd dorpsgezicht in Twente. Een ontzettend mooie plek, die heet het Stift. Nou ja, het Stiftfestival. Ja. De naam komt daar ook van. En mijn ouders zijn toen ik 3 was uit Londen daar naartoe gekomen. Natuurlijk een enorme overstap van het chaotische, wervelende Londen naar dit hele rustige, maar beeldschone Stift. En ik speelde daar viool. Ik kreeg een viool op mijn 5e verjaardag. Cadeau. En speelde daar kick uit door die mooie oude ramen. Zag die oude eikenbomen, die kerk uit de 14e eeuw. En dan hoorde ik wel eens een grammofoonplaat en die is op de radio. En als er muziek klonk van Tchaikovsky of van Borodin of Shostakovich of Prokofiev, al die heftige emoties van die Russen, dan dacht ik, dan ging mijn hart heel snel kloppen. En zozeer, ik raakte daar zo excited door, dat ik op een gegeven moment, ik denk dat ik 7, 8 was, mijn moeder vroeg van, ja, maar ik had 2 vragen. De eerste was, mijn moeder heet Annie. Ik zei, Annie, mama, hebben wij geen Russisch bloed in de familie? Dat moet, nee, lieve Daniel, hebben we niet. We hebben wel Engels en Schots bloed, maar nee. En mijn tweede vraag was, maar hebben we dan geen Joods bloed? Want, want al die geweldige violisten, die oude violisten, Oistrach en Heifetz, en allemaal Russische Joden. Dus ik dacht, dat moet ergens in, door mijn aders stromen. Maar weer was het antwoord, nee hoor, dat heb je niet. Dus dat bevestigt misschien, ik bedoel, dat het maakt niet uit waar je vandaan komt. Ik voelde als Engels-Nederlands Twents jochie in een klein dorpje in Twente een enorme fascinatie en connectie, echt iets met die muziek. En ik droomde dat ik daar familieleden had en dat ik daar ik verzon mijn eigen hele soort historie in Moskou. Heb je een rijke fantasie gehad altijd? Ja, denk ik wel. Misschien is het wel omdat ik nog net iets kan herinneren als klein jochie van Londen. En mijn vader als componist, altijd met muzici thuis. Mijn moeder ook, best wel een soort wervelend leven daar. En toen kwamen we, toen ik 3,5 was, dat zijn echt babyherinneringen. Toen kwamen we op het Stift in Twente, echt waar mijn moeder vandaan komt. En mooier kan haast niet, maar rustiger kan ook haast niet. Dus natuurlijk is het, ik had één broer, Benjamin. En wij speelden veel samen, maar ik kan niet zeggen dat die middelbare school, die lagere school in Weerselo. Ja. Ik kon daar mijn ei niet echt kwijt. Dus het kwam allemaal van thuis, van mijn lieve ouders. En ja, dan ga je toch dromen. Hoezo kon je je ei niet kwijt? Nou, half Engels. Je voelde je een beetje een artistiek, die viool. Want je praat met heel veel liefde over die Twentse omgeving, ja, waarin je woonde. Over hoe mooi je het vond en schitterend, hoe je erop uitkeek. Ja. Maar sociaal gezien was je ook een beetje geïsoleerd. Nou ja, laat ik zeggen, het gebeurde allemaal thuis. Om de familie heen. En de lagere school, ja, werd wel een beetje iets. Ja, daar ging je dan naartoe. Je was niet de hele tijd met een sleep vriendjes buiten aan het spelen, maar meer thuis aan het viool spelen. Het was ook niet rampzalig, maar het was meer iets, daar moest je dan naartoe. En dan kwam je thuis en thuis, ja, werd. Nou, ik heb geluk. Mijn ouders die praten veel. Mijn vader is overleden, jammer genoeg, best wel lang geleden nu. Maar had een enorme fascinatie voor muziek. Hij was componist, hij speelde prachtig piano. Voor oude, romantische, intieme muziek. Nou, laten we zeggen Bach, Schubert, Chopin. Maar hij schreef ook zelf hele avant-gardistische, moderne, heel uitdagende muziek. Dus dat was ook normaal. Die contrasten van dat mooie, dat zoete. En iets zo modern dat veel mensen zouden denken van, wat is dat nou in vredesnaam, hè? Ja. Maar dat was dus best wel normaal thuis. En daarnaast mijn vader ook een enorme. En daartussen zaten de Russische componisten. Ja. En daar had jij een hele speciale liefde voor. Daar is iets. Niet alleen. Hè. Ik kon Italiaanse natuurlijk, je bent een violist en je bent een groot violist. Dus ik kan me voorstellen dat je van meer muziek houdt dan alleen van Russische muziek. Maar dit Stiftfestival is nu helemaal gewijd aan de Russen. Ja. En er is iets tussen jou en die. Ja. Er is iets tussen jou en die Russen wat speciaal is. Ik denk dat het eigenlijk is dat de eerste grammofoonplaat die ik hoorde was David Oistrach en Igor Oistrach. En dat zijn twee hele grote Russische violisten, Russische Joden. En ik las daar dan over. En dan lees je dat al die grote namen, al die mensen die met zoveel gevoel, met zoveel passie, met een soort eindeloze fantasie speelden, dat die grotendeels Russisch en Joods waren. Dus ja, goed, dus je dacht, dat moet iets zijn. Ja, dat moet ik ook. Dat wil ik ook zijn. Want dan zei mijn moeder van, dat kun je niet zomaar worden. Dat moet je. Dat moet in je zitten. Ja. Oké, laten we heel even, Daniel, het hebben over de actualiteit van vandaag. We hoeven het niet eens heel uitgebreid over te hebben, maar er even bij stilstaan. De tragische situatie in Afghanistan, tenminste, als ik het zie, dan breekt mijn hart een beetje voor die mensen. Bij grote gebeurtenissen in het nieuws, is er de dichter des vaderlands, om alles een beetje in een poëtische context te zetten. Lieke Marsman is zij op dit moment. En ze schrijft dan een gedicht bij de situatie. Eigenlijk die wordt afgedrukt in NRC. En door haarzelf voorgelezen hier in Kunststof. Een Afghaanse tolk krijgt Nederlandse les. Ach, wat heet nou traag. Er was eerst nog tijd. Ik maak niet meer fouten, tot het me spijt. Het was andermans strijd die ik hier verloor. En we zagen het komen. Complimenten daarvoor. Er ging iets niet goed. Maar is dat meteen slecht? We deden ons best en ook dat mag gezegd. Doorgaans alwetend, voor de rest onbekend. En altijd daadkrachtig, maar niet in het weekend. Je voelt je verraden? Wees niet zo negatief. We boden je voor de ondergang perspectief. We sloegen alarm. Daarna sliepen we door. Al die grijze gebieden waar ik je nooit over hoor. Wie zijn huis is ontvlucht, heeft een huis. Is dat arm? Slechts een beetje te laat, want je bloed is nog warm. Mm. Lieke Marsman, dichter des Vaderlands. Een gedicht naar aanleiding van de situatie in Afghanistan op dit moment. Het is zo terug dat je ook zo'n... ja, als die Taliban het daar dan overnemen... Een land zonder rechten voor heel veel mensen. Ja. Een land zonder kunst, zie je voor je. Ja, een land zonder cultuur, zonder muziek, zonder rechten, zonder emancipatie, zonder onderwijs. Toen ik dat vanochtend in de krant zag, die foto van de Taliban om de regeringstafel in Kabul, sloeg echt een kilte op mijn hart. Afschuwelijk. En hoe de internationale gemeenschap doet zo vaak iets als het niet nodig is. En nu was het dan een keertje echt nodig om dit te beschermen, is het niet gebeurd. Dus best onverdedigbaar, lijkt me. Ja. Tragisch, zoals jij zegt. Het is heel tragisch. En een land waar muziek niet mag klinken en meisjes niet naar school mogen. Ja. Hoe zelfs te beginnen daarover te praten. Ja, hoe barbaars wil je het hebben. Onbeschrijfbaar. Laten we hopen dat iets meevalt. Maar je hebt natuurlijk als spelend heel veel van de wereld gezien, Daniel. Ja, best wel. En ook vriendschappen gemaakt met mensen uit landen met prachtige culturen. Bijvoorbeeld, ik heb hele goede vrienden uit Armenië en Georgië. En dan hoor je ook die verhalen daar. Die prachtige landen met de meest rijke geschiedenis slachtoffer zijn van een soort wereldpolitiek daaromheen. En dan heb je Poetin aan de ene kant en Erdogan aan de andere kant. Ja. Onder is ook niet zo lekker. En dan hoor je dat bijvoorbeeld in Georgië, dat Poetin iedere dag 1 meter de grens verlegt. Stapje bij, druppel, druppel, druppel. Ja. Dat is dan net te weinig voor iemand om in te grijpen, maar het gebeurt. En daar praat je dan over? Precies. Ja. Ik moest even veel muzici en veel kunstenaars zijn, toch ook wel heel begaan. Omdat je zoveel reist, omdat je zoveel mensen tegenkomt. Ja. En, is dat, als we even het nieuws weer loslaten, is dat ook een deel van het muzikantenbestaan? Om je gewoon in de hele wereld staande te kunnen houden. Los van dat je mooi moet kunnen spelen en goed moet kunnen spelen en je partijen moet kennen en weet ik veel wat. Ja, maar om ook gewoon op reis te kunnen gaan en weer een concertzaal binnen te lopen, mensen te ontmoeten. Ja, ik denk dat het wel in je persoonlijkheid, in je DNA moet zitten om ervan te genieten, om te delen en dat je een soort van excitement krijgt. Nou, ik heb met een groepje vrienden, goede muzikale vrienden, in het coronajaar een cd opgenomen. En dat is deze cd is een tango cd geworden. En de titel van die cd hebben we gekozen Ecstasis. En Ecstasis is een oude tango uit de jaren 60 van Astor Piazzolla. Een tango die nooit geklonken heeft, sinds de jaren 60 ook. Dat is dus voor ons heel fascinerend om dat te vinden ergens op een zolder in een archief. Met de grote Marcelo Nisinman is een waanzinnige bandoneonspeler. De tango accordeon is dat. Yeah. En hij was een protégé van de grote Piazzolla zelf. Maar die naam, Ecstasis, die leek ook zo... zo actueel in dat coronajaar. Want ik geloof dat wat velen gemist hebben, is precies dat. Wat wij zoeken, je als uitvoerende kunstenaars. Je studeert, je denkt na, je bereidt voor, je stelt je voor hoe het zou zijn, je laat je fantasie de vrije lopen, je studeert nog meer. Ja. Maar dan komt het magische moment dat je het podium oploopt. En dat is het ultieme. Dan moet het gebeuren. Het ultieme is als er een soort, iets van een extasis kan ontstaan tussen de speler en de belever, de luisteraar. En bijvoorbeeld deze Marcelo, deze bandoneonspeler, laat zijn emoties helemaal niet zo vaak verbaal zien, horen. We hadden toen het eerste concert in Bratislava, toen het eindelijk mocht, 3 maanden geleden, en toen van het podium afkwamen, net die tango Ecstasis gespeeld, toen zei hij, oh my god, I miss this so much. Ja. Echt met tranen in zijn ogen. En dat is best een noodzaak. Voelde jij dat ook mee? Ja. Ja. Had je daar ooit dit soort gedachten over? Ik bedoel, natuurlijk zeg je altijd van, mijn publiek, het is zo belangrijk, en spelen, daar gaat het om, enzovoort. Maar had je het ooit zo doorvoeld, zoals je het nu voelt? Ik had nooit gedacht dat er een moment in mijn leven zou zijn dat er geen muziek zou kunnen klinken. Ja. Dat je dan beseft... Of bijna de hele wereld. Ja, dat vond ik ook zo'n idiote gedachte. Ja, ja. Dat er in de hele wereld bijna geen live muziek gespeeld wordt. Ja. Misschien ergens in een kamertje. Maar dat er nergens een volgepakte zaal naar een Mahler zit te luisteren. Dat denk ik natuurlijk heel veel mensen. Dat is juist denk ik in de beslotenheid van huizen heel erg veel gespeeld. Ja. Maar dat mocht niet naar buiten komen. Ja, dat mocht niet met het publiek gedeeld worden. En dat had je natuurlijk nooit van tevoren kunnen bedenken. Dat die periode in jouw leven zou komen. Dat zo zou zijn. Ondenkbaar. En misschien is het enige zilveren randje van al die ellende van de corona. Is misschien wel. You will never take it for granted. Het is nog waardevoller dan we al dachten. En dat moet nog meer gekoesterd worden door ons, de uitvoerders, en door regeringen en wie maar kunst kan helpen. Hè. Soms lijkt het wel of de artiesten in vuur en vlam staan en alles doen, en dan tegengewerkt worden door de powers that be, de mensen die... In Nederland gebeurt dat ook. Het is een wonderlijke strijd hè, die er geleverd moet worden. Ja, dat is een paradox. En toch, het lijkt, zeker een land als Nederland... je krijgt de kunstenaars, de creatieve geesten... krijg je er niet onder. Nee. Want dat betekent niet dat er niet ook veel gestreden en geleden wordt. Daniel, je vertelde net al, je vader was componist. Ja. Overleden in 2007, als ik het goed heb, uit mijn hoofd. Dat is ja. In Nederland terechtgekomen om les te geven, hè? En ja, om zijn prachtige Nederlandse Twentse vrouw te volgen naar haar... Hij volgde jouw moeder. Ja, ze hebben 10 jaar in Londen gewoond. En toen kwam de vraag met 2 kleine kinderen, 2 lastige jongetjes, van wat gaan we nou doen? En toen kwam het aanbod van mijn moeder, van mijn Nederlandse opa, van er is op het Stift dat prachtige beschermde dorpsgezicht is net gerestaureerd. En daar is een huisje, een soort kabouterhuisje staat te huur. En er was inderdaad een lesgeefpositie aan het consortium in Enschede. En dat was een soort offer they couldn't refuse. Ja, weet je? Ja. Dus toen is het hele gezin naar Nederland vertrokken. Wat was het instrument van je vader? Piano. Piano. Ja. Hoe ben jij op de viool terechtgekomen? Twee dingen. Ik kan me herinneren, een violist, en die heette Maarten Vezen, niet lang geleden overleden, kwam redelijk vaak met mijn vader muziek maken thuis, repeteren. En als hij er was en hij speelde, dan... gingen mijn oortjes omhoog staan. En nou toch die grammofoonopname. Bach dubbelconcert op 2 violen. En ook een plaat van Paganini. Dus de Italiaanse duivelskunstenaar muziek. Maar ook heel erg zangerig. Violist en componist. Ja, precies. Ja. En ja, iets in de klank van de viool. De viool is natuurlijk het dichtste bij... dat je bij de menselijke stem, sopraanstem, kunt komen. Ja, dat wordt altijd van de cello gezegd, toch? Dat het dichtst bij de menselijke stem komt. En terwijl ik het zei, wist ik dat je dat ging zeggen. Ja, je vrouw is celliste, overigens. Mijn vrouw... Aanstaande vrouw, moeten we even zeggen, ja. Ja, nou, de cello is natuurlijk stiekem nog mooier dan de viool. Dat geef ik meteen toe. Maar wat ik altijd een interessante vraag vind aan muzici... is, ben je violist geworden omdat je die viool toevallig in je handen hebt gekregen? Ja. Of was je een violist en moest je er even bij gevonden worden? Het kan ook zijn dat je een muzikant was en dat daar een instrument gevonden moest worden. Maar had het ook de cello kunnen zijn of de contrabas of de piano wat mij betreft? Ben jij echt... Ik denk in wezen een violist. Ik denk mijn persoonlijkheid een heel klein beetje kennende... denk ik dat ik een instrument nodig had en heb... waar ik best wel heftig grote emoties kwijt zou kunnen. Dus ik kan me indenken... Nou, ik was als kindje gek op viool, cello, hobo en hoorn. En piano. Dus daar kijk ik een van die 5. Combinatie. Oké, nou, dan kan je een leuk quintet mee vormen. Toch? Ja, zeker. Ja. En dus een van die instrumenten moest het zijn. Ja. Maar de viool is, er zit iets emotionele, uitbundige en ingehoudene wat in die viool zit. Ik kreeg een viool op mijn 5e verjaardag cadeau. Dus dat was natuurlijk de impuls. Maar voor mij was het wel een goede match, inderdaad. Ja, ik vond het ook wel. De viool zet je onder je kin, hè. Ik vond het wel gaaf, gewoon die klank van de viool zo dichtbij mijn oren. En dat je echt zo met je ogen er bijna op zat. Je kunt het ook ruiken, hè, dat oude hout en de hars die je op de stok doet. Ja. Ik vind het een lekker instrument. Ja, ik vind het een lekker instrument. En ik vind stiekem, zoals ik zei, de cello is misschien nog wel mooier. Maar de viool is een spannend instrument. Nou ja, en de cello is misschien nog mooier. Daarom ga je binnenkort trouwen met een celliste. Maar de violist, maar jij bent misschien in wezen gewoon een violist. Zijn er ook fases in je leven geweest, of misschien is dat nog steeds, zodat je het instrument ook vervloekt hebt? Nou, je bent natuurlijk voortdurend. Je hebt in je hoofd hoe je iets wilt spelen en dat lukt nooit. Dus, de afstand tussen wat je wilt en wat gebeurt in het concert, die is soms klein en soms enorm. Het is altijd een afstand. En, ja. Maar om nou, het valt nooit helemaal samen. Maar ik moet één keer per jaar. Er zijn mensen die heel erg met violen bezig zijn. Hè, met precies hoe je het moet afstellen. En dan kun je niet te technisch worden, maar dat je kunt eindeloos met een viool bezig zijn, zoals je met een auto bezig kunt zijn. Ja. Hè, om hem af te stellen dat hij het allerbeste rijdt en schakelt en alles. En ik ben daardoor nooit zo gefascineerd geweest eigenlijk. Wel natuurlijk de klank van de viool, maar niet dat gedoe om de viool heen. Dus als het niet goed klinkt, geef ik al gauw mezelf de schuld. En als er soms dat is er iets met de lijm dat los komt te zitten in de viool, dan breng je hem daar naar een vioolbouwer. Ja. En die fixt dat dan. Maar ik heb niet zozeer die interesse in het instrument aan zich. Wel de klank van het instrument en het karakter. Maar niet het ding. Nee. Gek is dat eigenlijk. Ja, goed. Zo heeft iedereen zijn eigen ding. Het is natuurlijk ook neurose bedwingen, denk ik, voor heel veel mensen. Om zo tot in detail perfectionistisch met een viool bezig te zijn. Ja, er zijn mensen ook die hele nacht daarmee bezig precies, zijn. Precies, om het zenuwen voor je eigen falen te onderdrukken. Ja. Maar feit blijft dat er altijd een afstand is tussen wat je wil, ideaal gesproken, in je droomwereld. En wat er uiteindelijk gebeurt. In de concertzaal. Ja, en vaak is het ook zo subjectief als je denkt heel soms van, nou, ik heb echt lekker gespeeld. Vanavond zat alles mee. Dan is dat helemaal niet altijd zo waar. Ontbrak misschien wel een beetje de strijd of de frictie die je nodig hebt. En zo andere keren als het. Ik word wel eens nerveus. Niet altijd, maar soms voel ik me in een grote zaal echt nerveus. En dat slaat dan fysiek. Dat slaat op je dus rechterhand, de streekarm. Dan voel je dat er een soort bibber in zit of zo. Dat voelt ellendig als je daar staat. Dan denk je van, ik kan dit 's nachts in mijn slaap spelen. En nu sta ik hier en ik krijg die stok niet naar de slof toe. En dan ga je echt door een kleine hel. Ja. En het gekke is, vaak zijn dat de concerten dat mensen na afloop zeggen van, wow. Het was zo emotioneel, het was zo puur. Omdat je misschien dan zit je... Dat lijden voelde ze. Maar ook dat is toch ook erg, hè, Daniel? Het lijden, dat uiteindelijk is waar mensen dan van genieten. Maar het is ook zo... Nee. Dat zou je ook zo kunnen interpreteren. Maar ik bedoelde eigenlijk dat mensen helemaal niet merken dat ik zozeer nerveus was. Maar dat daardoor dat ik me iets aan het worstelen was. Ja. Dat er een soort focus komt in het spelen. Ja. En dat je op een ander niveau bezig bent daardoor dan... Dat je daardoor helemaal niet kunt denken van... nou, ik wil de mensen nu boeien, ik ben met een performance bezig. Maar dat je gewoon misschien wel op een dieper niveau bezig bent. Zoiets. Ja. Ja, ik vind het fascinerend. Ook omdat je denkt van je maakt het jezelf nog niet makkelijk uiteindelijk. Nee. Het is natuurlijk geen makkelijk... Maar. Ik vind uiteindelijk is het leuk om het jezelf makkelijk te maken in het leven. Maar wij zijn ook allemaal een beetje bij uitvoerders, een beetje verslaafd aan deze. De ene keer ben je nerveus, de andere keer voel je als een koning op het podium. Ja. Dat kun je nooit helemaal voorspellen. Ik voel me meestal lekker op het podium. En een beetje zenuwen is ook prima. Dat hoort er allemaal bij. Ja. En dan is er daarna... Maar het is toch die extase waar je uiteindelijk voor leeft natuurlijk. Eigenlijk wel. Ja. Meer dan sommige mensen misschien zouden vermoeden. Denk Zullen we even naar een stukje van Daniel's Tango luisteren? Oh my god, het is een tango van Marcello Nisinman, dus die protégé van Piazzolla. En Marcello zei, this is a look inside Daniel's head. Nou, wees gewaarschuwd. Dat kunnen we niet laten gaan. Met met het tango quintet met Marcello. Marcello speelt de bandoneon, dus die tango soort accordeon. Ja. Ja, het is elektrische gitaar, piano en contrabas. Het is een quintet van grote vrienden uit de hele wereld die allemaal dit zo passie voor die. Je zijn heel intens bevriend met elkaar. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. En hij had dit gecomponeerd. Ja. En hij zei: This is a look into your head. Ja, precies. En snap je wat hij bedoelt als je dit hoort? Boven de titelpagina staat in het Duits, om welke reden ook. Achtung. Achtung, abrupte tempowisselingen. Ik vergeet hoe dat in het Duits zegt, maar opgelet veel tempowisselingen. Tempo en een soort van mood swings. Ja, hij zegt, ik geloof dat hij zegt, dit is ongeveer 6 jaar geleden geschreven, dat hij in mij iemand zag met een tomeloze energie, soms misschien wat te veel. En daarnaast ook, denk ik, ook een hele, nou, iets van een zoete kant. En dat die twee. Ik hoor ook inderdaad veel soort opwinding, strijd en een beetje chaos. En ook hele diepe melancholie elkaar afwisselen. Ja, en halverwege zit een soort wiegeliedje voor een baby. 7 jaar geleden al. Dus wat hij daarmee wou. Hij zag in de toekomst, denk ik. Zag je kind? Zag je ons dochtertje, dat nu, die is nu 8 maanden. Yes. Ja. Marcello zat de hele coronatijd vast in een klein appartementje in Buenos Aires. Echt waar? Ja, hij was zijn moeder aan het bezoek en hij kon daar niet weg. Ja, hij werd helemaal gek. En echt toen hij eindelijk weg mocht, het was alsof zijn leven weer terugkeerde. Fantastische muzikant. Heel diep. Eindeloze fantasie. Dit is het wiegeliedje. Heel lieflijk. Maar ook een piepklein beetje angstaanjagend. Ja, precies. Ja, Marcello schrijft nooit iets dat alleen maar lief. Nee. Zijn muziek is. Heeft er iets, zit altijd iets. Zijn iets muziek heeft een beetje iets macabers en iets. En zo'n donker humor. En ja, dat is echt Marcello. Bam, bam, bam. Ja, triomfantelijk en toch met die knallen er doorheen. En wij speelden dit op een concert een paar dagen geleden. Toen ons dochtertje voor de eerste keer in de zaal zat. En toen had dat wiegeliedje wel een heel, een hele extra mooie lading, moet ik zeggen. Maar je dochter heeft voor het eerst een concert van jou meegemaakt. Of sowieso een concert meegemaakt. En een concert van jou meegemaakt. Ja, ja. Nou, zij gaat sinds een week oud is, gaat ze mee naar concerten. Okay. En dan zit ze in een cellokist van mij, hè. Dat is dan haar soort playground, die cellokist. Echt, dat is heel hilarisch. En ze begint nu ook mee te dirigeren. En het wordt zeer met de paplepel ingegoten. En snapt ze dat ze stil moet zijn op bepaalde momenten? Nee. Nee, zeker niet. Ze was een paar maanden geleden mee naar een Radio 4-studio hier. En zat ze ook in die cellokist. En bij de repetitie, soundcheck, was ze muisstil. En zeiden jouw lieve collega's daar bij Radio 4. Zeiden van, laten we gewoon zitten voor de uitzending. Het is maar 5 minuutjes. Gewoon doen. En zodra we live gingen, ging zij ook live, laten we zeggen. Maar het waren hele lieve babygeluidjes. Ja, dat is ook wel weer fantastisch. Ja, nee, is het. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kan me herinneren hoe heerlijk het is om als kind op te groeien met muziek. En met ouders die toch wel reizen. En meteen dat je veel mensen ontmoet. Ik moet haar natuurlijk beschermen. Maar nee, het voelt tot nu toe voelt het goed. Ja, wat grappig toch. Dat je je eigen kind ook toch anders, maar ook weer een beetje het leven geeft. Ja. Dat je zelf hebt gehad. Ja. Zittend in muziekkisten met muziek heel dicht bij je trommelvlies. Ja. Dat allemaal horend. Ja. Danny Ronald, we gaan praten zo meteen nog over het Stift Festival. Ah, ja. Zo gelieerd aan jou, aan de grond waar je bent opgegroeid. Zeker. En alle Russen waar je zelf van houdt. Over wat je zelf allemaal gaat spelen. Ah ja, heel veel. Heel veel. Ben je zenuwachtig? Nee, het is veel te veel om te plannen nu om ook maar te denken aan zenuwen. Oké, je moet het gewoon over je heen laten komen. Precies. En dan gebeurt het wel. Ja, ja, ik heb geprobeerd om het een beetje voor te studeren in juni, juli. En nu moet het gewoon gebeuren. Als een waterval die open spreekt. John Lennon zei, everything will be alright in the end. And if it's not alright, it's not the end. Dus hou je daar aan vast. Zometeen meer met Daniel Rowland. NPO Radio 1. 8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Een man uit Alphen aan de Rijn die Kamerleden en premier Rutte ernstig bedreigde is veroordeeld tot 300 dagen cel, de helft daarvan voorwaardelijk. In maart deed hij een valse bommelding bij de Tweede Kamer. Het Binnenhof werd toen ontruimd. Ook dreigde hij Kamerleden te doden en premier Rutte neer te schieten. De man was het niet eens met de coronamaatregelen. De Taliban hebben op hun eerste persconferentie sinds de machtsovername herhaald dat ze geen wraak zullen nemen op Afghanen die de westerse troepen hebben geholpen. Verder zei een woordvoerder dat ook vrouwen rechten hebben op basis van de sharia, de islamitische wetten. De Taliban beloven verder dat de pers vrij en onafhankelijk kan functioneren, al moeten media de Taliban niet dwars zitten. Er wordt gewerkt aan een sterke, inclusieve regering, maar wie daarin komen is nog niet duidelijk. ChristenUnie-leider Segers lijkt geen rol meer te zien voor zijn partij in de formatie. Dat zei hij voor zijn gesprek met informateur Hamer. Segers reageert ermee op D66-leider Kaag. Die zei in het AD dat ze echt niet door wil met de ChristenUnie. Deze week is de formatie hervat na een zomerstop van enkele weken. VVD en D66 hebben een document opgesteld dat een aanzet moet worden voor een regeerakkoord. Het is nog niet duidelijk welke partijen mee willen doen. Zo ligt er ook nog een blokkade van VVD en CDA. Die willen niet in één kabinet, tegelijk met PvdA en GroenLinks. De vierde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door de Nederlandse renner Fabio Jacobsen. In de rit over 164 kilometer was hij de snelste in de sprint. De zegen van Jacobsen volgt een jaar na zijn zware val in de Ronde van Polen. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd een tijdje in coma gehouden. Het weer vanavond en vannacht wordt droger. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen vaker zon, vooral in het binnenland nog een bui. 'S Middags wordt het 18 tot 20 graden, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, het tweede deel van Kunststof met Daniel Rowland, violist. En ik geloof dat je artistiek directeur bent, hè, van het Stiftfestival. Oh ja, directeur, hoe heet dat zo? Artistiek leider. Artistiek leider. Oprichter, artistiek leider. Ja, artistic dictator, zeggen mensen ook wel eens. Maar... Vind je het belangrijk om zo'n festival... Nee, je hebt dat festival niet, maar om zo'n festival te organiseren? Hoort dat bij je muzikale uitingsvormen? Ja, het begon natuurlijk, denk ik, zoals zoveel festivals. Gewoon als het Stift, dat prachtige dorpje in Twente waar ik ben opgegroeid. Dat je daar dan komt spelen. 17 jaar geleden, dus ik was begin 30. En ik had net een beetje geroken aan wat gebeurde in de wereld. Allerlei coole mensen ontmoet. En die wil je dan terugbrengen naar het Stift. Het begon klein, als een soort een lang weekend met wat concerten. En het is redelijk snel, is het heel erg gauw gegroeid. En groeide ook wel een beetje, zeker dat niet zo lang daarna die enorme bezuinigingen allemaal gebeurden ook in Nederland. Het werd maar geknipt en orkesten werden maar in de vuilnisbak gegooid. Echt een drama. En dan, ik denk, dan voel je wel van, ik heb een festival, laat ik bouwen. En zeker de cultuur in de regio is ook zo waardevol. Dus ik kan me herinneren mijn eerste Beethoven 5e symfonie. En papapapam. Dat was door het Overijssels Philharmonisch Orkest in de Stadhuiszaal. In de Oldenzaal. Ja. Nou, dat hele orkest bestaat niet meer als eigen identiteit. Ja. Wel als Vion met Arnhem samen. In die zaal klinken geen concerten meer. Er is zoveel veranderd. Ja. Dus dat ik nu... Alsof jongetjes en meisjes in de provincie niet voor de eerste keer een 5e van Beethoven willen horen in hun leven. Ja, precies. Ja. Ik kan me nog herinneren aan die piccolo, die hele hoge fluit aan het eind van die symfonie. Ik dacht, wauw, wat spannend. En dan gaf de dirigent die mijn vioolkist zag, gaf me een schouderklop. En dacht, dat sterkte mij mijn idee van, goh, ik tel mee. En ik word gezien. En wauw, wat een fantastische muziek. Nou ja, dus, om maar even de waarde van een regionaal orkest aan te geven. Ja, precies, van een uitstekende en een cultuur in de regio. En ik ben niet daarom begonnen. Ik ben begonnen als jonge vent, omdat ik zo gek ben op muziek. Ik vind programmeren fantastisch. Verrassende, avontuurlijke, contrasterende programma's samenstellen vind ik leuk. Muzici uitnodigen die ik tegenkom, waarvan ik denk, die misschien elkaar nog niet kennen, maar ik van denk, nou, die gooi ik in een soort snelkookpan die week. Ja. En dat die gaan goed op elkaar reageren. Ja. Misschien wel rampzalig, maar waarschijnlijk heel goed. Maar er gaan dingen gebeuren. Ja, er gaan dingen gebeuren. Ja. Daarom begint zo'n festival. Is dat de essentie van een goed festivalprogramma? Ja. Om muziek uit te zoeken die op een of andere manier spannend is. Bekend en het totaal onbekende. Ja, ook. Bekend en onbekend. En ook qua klank en qua soort. Ja. Dat het allemaal een beetje schuurt en tegelijkertijd elkaar aanvult. Ik denk dat ieder festival ook, zeg maar, is in de identiteit van de artistiek leider. En ik hou erg van die combinatie ook van spannende moderne muziek en ook van iets meer. Wat jouw vader ook al had. Ja, precies. Ja. Maar ook muzici die durven een beetje op het scherpst van de snede te spelen, risico's te nemen. En Dan gooi je dat allemaal in een pan en dan komt er, dan is het, ja, jij noemde het woord chaos. Dat lijkt dan denk ik best wel chaotisch. Is het soms ook wel. Van dat stuk wat we net hoorden. Ja, wat precies. Een blik in jouw hoofd was, chaotisch lijken. Ik denk dat soms is het ook pure chaos, maar vaak dat er wel iets, deep down, iets van een soort verborgen organisatie. In ieder geval is de organisatie dat het allemaal uit jou is voortgekomen. Dat het jouw ideeën zijn geweest en dat jij op een of andere manier hebt bedacht dat moet klinken door die muzici op dat moment. En op die plek in de wereld. Ja, en dan, nou, dat is zo. En als ik dan, dat komt natuurlijk ook van mijn vader, die het mij met een paplepel heeft ingegoten. En als ik dan nu kijk ik kan zeggen, een groot, substantieel festival. We hebben dit jaar ongeveer 40 concerten. En het grote omroepkoor komt. En de volledige Shostakovich-kwartetten. Vele tientallen muzici uit de hele wereld. En ondanks de waanzinnige corona-uitdagingen, daar ben ik dan natuurlijk heel erg trots op. Dan ben ik dankbaar dat het is in Twente. Omdat je daar zo'n fantastisch netwerk hebt van vrijwilligers en supporters. En dat is zo waar. En dat past ook bij die regio. Mensen zijn zo hartelijk, zijn trots op de eigen streek, net als ik dat ben. En dan besef je opeens dat je ook nog eens een soort van rol bent gaan spelen in het waarborgen van die alles in het culturele leven cultuur. Daar. Ja, precies. Ja. En dat ik denk dat mensen vinden het en ook speelt gaaf. En speelt het zich echt rond het huis af waar je bent opgegroeid? Is het in die buurt? Ja, het Stift bij Weerselo, 7 kilometer van Oldenzaal. Wat is het Stift? Het is een stift voor adellijke dames uit de 14e eeuw. Het is een heel, heel intiem, prachtig kerkje. Dat vroeger groter was en dat ook tussen katholiek en protestant geschommeld heeft over de jaren. Is dat het kerkje waar je op uitkeek vanuit je huis? Ja, maar een prachtige oude huis omheen en een soort pannenkoekenhuisje en een put. En achter die kerk is een wit gebouwtje. Dat was net nog toen wij daar kwamen wonen, midden jaren 70, was dat de protestantse lagere school. Maar die werd kort daarna gesloten. Dus ik zat op de grote katholieke school in het moderne dorp. Iets, een paar honderd meter verderop. Maar dat stift is daadwerkelijk magisch. En het begon allemaal daar in dat kerkje. En met de jaren heb je natuurlijk grotere locaties nodig. Dus nu, dan kom je op die prachtige Gelmans-Basiliek in de Oldenzaal. Of het muziekcentrum, een prachtige moderne zaal in Enschede. Waar we dan nu het groot omroepkoor, die Rachmaninov gaat zingen. En kastelen, Twickel. Ja, dat is pas echt een kasteel van allure. Dat klinkt openingsconcert, ik zeg het dan maar even, op de 21ste. De opera van Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. Met een internationale sterrenkast op het voorplein van Twickel. Zo romantisch. En Piazzolla zou zijn 100ste verjaardag zijn geweest nu. Dus al die dingen komen samen. Het is geen Rus, hè, Piazzolla, volgens de laatste informatie. Is dat zo? Ja. Oh jee. Wat vertel je me nu? Helemaal misgeslagen. Dus dat is geen Rus. Nee. Maar hoort er toch bij? Ja, ik wou Piazzolla erbij halen omdat het zijn big birthday is. En ik geloof stiekem dat het is de 100ste. Ja, hij zou 100 zijn geworden. Hij is 100ste geboortedag. Centenary, precies. En er is iets in dat soort tango muziek dat helemaal niet zo heel ver weg staat van Russische romantiek. Die zitten best lekker naast elkaar. Ik snap wat je bedoelt. Shostakovich en Piazzolla Ja. is helemaal niet zo ver van elkaar weg. Nee, hè? Nee. Nee. Ik denk dat ze elkaars muziek ook erg konden waarderen, eigenlijk. Hoewel het totale andere wereld. Nou ja, ze zijn sowieso natuurlijk ook allebei heel erg van de kruisbestuiving tussen jazz en klassieke muziek. Ja, precies. Dus dat is. Dat is leuk dat je dat zegt. We doen ook op het stip dat die 15 kwartetten van Shostakovich. Shostakovich is misschien de belangrijkste Russische componist uit de Sovjet-tijd. 15 kwartetten die zijn leven beschrijven van zijn. Nou, studententijd tot een paar dagen voor zijn dood. Ja. Heel erg indringende muziek. Heel rauw, heel emotioneel. En het is een ongelooflijke reis, die 15 kwartetten. En als het publiek ook die 5 concerten dan meemaakt, dat is. Dat is nogal intens. Wat. Je kunt ook 1 concert kiezen. Maar we doen. Na het derde concert heet. Testament. En daarin klinkt ook zijn 8e kwartet. Dat is misschien wel het allermeest indringende van allemaal. En daarna gaat een jazzpianist, Fabian Fiorini uit België, gaat improviseren. Jazz-improvisaties doen, geïnspireerd door Shostakovich. Dus dat omdat ik zie ook wat jij zei, flarden van jazz in Shostakovich. Dus hij gaat het dan verder naar een ander niveau brengen. Shostakovich is, ik ga nu even gewoon uit persoonlijke liefhebberij praten, maar dat is iets ongelooflijks. Ja, is het. Ja, is het. Er zit iets in die muziek wat aan zo muzikaal is en tegelijkertijd zo intens en tragisch. Ja. En dat hakt er echt in. Het hakt er echt in. Nou, al lijkt het me heerlijk om al die strijkkwartetten achter elkaar te horen. Het is, ik heb vaak die cyclus van alle 15 gespeeld. Dit jaar speel ik er 9 met mijn partner Maya. Ja. En met een paar verschillende middenstemmen. Geweldige muzikale vrienden. Ja. En 6 daarvan worden door 2 jonge up-and-coming hotshot Nederlandse strijkkwartetten gespeeld. Het Belenfante-kwartet en het Animato-kwartet. Dat zijn 20ers die echt aan de internationaal aan de weg timmeren. Ja, het is ook belangrijk om hun een podium te geven. Ja. En ik ben gek op hoe zij spelen. Dus 9 door mij en mijn team. En 6 door die 2 jonge kwartetten. En in die intieme kerkjes in Twente. Ik zou zeggen, als misschien iemand luistert en zegt van, ja, god, ik ken die symfonieën wel, maar die kwartetten nog niet. Ja, maak een concert mee. Want het is echt wel. Meestal, als ik Shostakovich op een programma zet, dan zeggen mensen na afloop van, nou, ik was een beetje bang voor die Shostakovich. Nee. Maar ik vond het zo fantastisch. Het is ook puur entertainment. Ja. Ja, het is helemaal niet, moeilijk. Nee, Shostakovich. Het spreekt heel het is makkelijk. Gewoon genieten. Aan. Ja, ja, en tegelijkertijd word je leeggevrongen. Dus we hebben een stukje luisteren. Shostakovich gespeeld door jou. Leermeester Vladimir Mendelssohn. Ja, dit is een stukje uit zijn eigen bewerking van de altvioolsonate met het Sinfonietta Amsterdam, met Lev Marquis. Vladi, hoe kan ik hem in 2 zinnen? Een van de aller. Nou, misschien hoop je in je leven af en toe mensen tegen te komen die dat je denkt van, wauw. Hier heb ik wat aan. Ja, dat is echt wat. En hij was artiest van wereldniveau, een inspirator, een matchmaker. Iedereen die door Vladi geraakt werd, werd daar beter en rijker van. Laten we heel even een stukje luisteren. Ook om gewoon even Shostakovich te horen. Het is geen strijkkwartet, maar goed. Nee, het is toch even Shostakovich. Cool, laten we. Een soort van hommage aan de Mondscheinsonate van Beethoven. Maanlicht ziet dat. is toch schitterend aan, hè? Prachtig. Dit is het laatste stuk van Shostakovich, bedenk ik me. Ja. Ja. Hij schreef het 15e kwartet. Dat is het laatste, wat al een soort bijna afscheid is van het leven. En net daarna, met zijn laatste pennenstreken, dit stuk en deze solist, Vladimir Mendelssohn, is afgelopen vrijdag overleden. En laat velen berooid achter. Muzikale soort van discipelen van hem en vrienden. Maar onder velen die op het Stiftfestival komen spelen volgende week. Velen hebben van hem les gehad, hebben op zijn festival in Finland elkaar leren kennen. Echt. Wanneer kwam hij in jouw leven? 2008. Hetzelfde festival in Oxford in Engeland, waar ik ook voor de eerste keer deze tangoman hoorde. Marcelo. Echt waar? Man. Ja. Dat is een openbaring voor je geweest, ja. Dat festival. Ja. En toen via Vladi zijn allerlei deuren opengaan en vriendschappen met veel van de muzici die je mensen zullen zien op het Stift. Zijn door Vladi een soort van matchmaking netwerk bij elkaar gekomen. Hele lieve man. Mooie man. En is net overleden? Net een paar dagen geleden. We dragen de eerste 3 concerten van het festival aan hem op als een soort drieluik. Ja, dit is Shostakovich, heel erg intiem en heel teder. Ik denk ook een soort acceptatie dat zijn dat het einde is voorbij gekomen. Is. Precies. Er is ook natuurlijk, ik waarschuw mensen, er is ook Shostakovich die ja, jij weet het, maar die ja. Ongelooflijk energiek is en ritmisch. En, maar het is altijd spannend. Zo ontzettend muzikaal. Ja. En melodieus ook, op zijn ja. Eigen manier. Ja. Ik heb net vandaag de hele dag die kwartetten gerepeteerd thuis. En ja, dat kan nooit vervelen. Dus, je hebt ook in het grote Brodsky-kwartet gezeten. Ja, en alle 15 opgenomen inderdaad. Daarmee. Hoe was dat, in dat kwartet zitten? 12 jaar lang. Nou, ik kwam erin als best jonge fan. Het was heel spannend. En heel erg veel geleerd. Fantastisch veel reizen gemaakt. Vele opnamen gemaakt. Laten we zeggen, een hele goede tijd. Verrijkende tijd. Maar de laatste jaren, ik ben heel echt een individualist. En ik vind het uiteindelijk lastig om in een soort hokje geplaatst te worden. En op een gegeven moment merk je dan wel dat mensen zeggen van, oh, jij bent Daniel Rowland van het Brodsky Quartet. Dan denk ik van, nou ja, ik ben Daniel. Ik ben van niemand. Dus ik ben, Brodsky is een groot kwartet. Ja. En bij die vrienden. Je maakt dan van zo'n groot instituut deel uit dat je daar ja. Ook meteen, dat meteen je ja. Label wordt. Ja, ja, maar dat is op zoiets. En ook mijn natuurlijke drang om na een aantal jaar ook weer andere passies te volgen. En zo. Ja. Maar ik heb er 12 jaar gespeeld. 12 is een heel mooi aantal. Ja, aantal. Ja. Ja, dat was een hele mooie sneeën uit mijn leven, laten we zeggen. Ja. Maar ik probeerde altijd daarnaast duizenden in andere dingen te doen, waarvoor nu dan ook meer tijd is. Dus ja, was, en dat je niet meer altijd Daniel van het Brodsky Quartet bent. Ja, ja. Nu ben ik gewoon. Wie is dat ook alweer? Ja. Wie is die man? Wie is die man? Ja. Ja, die was ooit ergens. Nee, het was het weggaan bleek een goede keus. Maar die 12 is dat jaar, ook bevrijdend? 12 jaar waren fantastisch. Waren fantastisch en super leerzaam natuurlijk. Zeer bevrijdend. Zie ja. Ja. Want het is natuurlijk ook, ja, daar wordt veel over gepraat altijd. Maar ja. Het deel uitmaken van een, ja. van een kwartet. Ja. Of een trio, maar goed, van zo'n ja. Heel klein clubje. Ja. Ja. Waar je op heel hoog, maar ook intens niveau muziek maakt. Daar zit natuurlijk ook heel veel psychologische ja. Frictie. En ja, ja super interessant. Maar ja. Ook. Nou ja, wij hadden weinig ruzie met het kwartet. En als er iets moest worden uitgepraat, ging dat via e-mail. En dan waren de repetitiemomenten waren eigenlijk, ging altijd bijna altijd over de muziek. En dan na de concerten in het buitenland, buiten Engeland, dus want het kwartet is in Londen, gingen we altijd heel erg lekker eten. Dus er waren genoeg, er was veel warmte en gezelligheid ook omheen. Ja. En nou, de altist van het kwartet, Paul Cassidy, een hele fantasievolle Ier, die komt op het Stiftfestival volgende week. Ja. 2 inleidingen geven over de 15 kwartetten, waar hij zo fantastisch over praat. En een masterclass geven aan die 2 jonge topkwartetten. Ja. Dus de connectie blijft. Dus je wil maar zeggen, het is heus geen oorlog. Nee, nee. Verre van. Nee, ja. Joh. Ja. Wat een muzikaal leven heb je er al op zitten, hè, Daniel? Ja. Heb je eigenlijk componeerdrang, zoals je vader nee, had? Nee, gek hè? Nee. Helemaal niet? 0,0. Heel vreemd. Het is misschien niet dat ik geen drang heb, maar geen talent. Ja, tuurlijk. Als je talent zou hebben, zou je de drang wel hebben. Nee, voor mij, dat kan niet anders. Ik heb een soort, hoe zeg je, in het Engels zeg je, je hebt creative en recreative. En ik ben, je kunt me wel een saaie melodie geven. En die kan ik op een goede dag dan wel echt leven inblazen. Ja. En ik denk dat ik, fantasie heb en daar ook iets mee kan. Ja, je hebt nu het woord fantasie al een paar keer gebruikt... in combinatie voor muzici die je bewondert... en wat je hoopt dat je zelf dus ook hebt. Ja. Hoezo moet je fantasie hebben als je noten moet spelen... die toch al op papier staan? Ja, nou, noten zijn zwarte stipjes op papier. Die klinken niet zo mooi. Je moet natuurlijk... Kijk, de speler, wij hebben de componisten nodig. En degene die ik het meeste respecteer... Vladi was dat ook, mijn vader was dat, zijn componisten... Dat is het grootste talent. Een leeg, een wit stuk papier. En dan kun je iets maken. Dat is het hoogste. Of een boek schrijven of een gedicht op schilderij. Maar ja, scheppen. Echt het pure scheppen. Maar wij zijn natuurlijk herscheppers als uitvoerders. Ja. Als acteurs. Maar een toneelstuk zonder acteurs komt ook niet ver. Nee. Wij zijn natuurlijk ook en er is net toch zo essentieel. En het is toch elke acteur blaast weer een ander leven in een rol... Zoals elke muzikus weer een ander leven in zijn of haar partij. Nou, precies. En de grote muzici, de grote acteurs zijn ook veel meer uitgesproken daarin. Is het misschien ook te zeggen van, nee, ik kan niet uitstaan hoe een persoon X dit speelt. En de ander zegt, nou, ik vind dat is het allermooiste. Dat is waarschijnlijk een teken van dat iemand heel erg briljant is. Dat je een dusdanige persoonlijkheid erin kunt stoppen. Maar dan, het kan ook zo zijn dat je te ver gaat daarmee. Dat je denkt, ik moet mijn eigen ding doen. Dat je dan de essentie van het materiaal verliest. Dus de balans tussen de puurheid en iets zo simpel mogelijk presenteren. En daarnaast gewoon echt uit je dak gaan. En Daniel, nu heb je een heel leven, in de muziek doorgebracht. En je vrouw is celliste. Ja. Je kleine dochter. Wordt ook celliste, denk ik. Denk ik ook celliste. Misschien hoboïst, hoor, dat zou ook kunnen. Maar goed, dan moeten we nog even goed kijken. Ja, in ieder geval kruipt ze al rond in de kist van je vrouw. En zag ik er net heel schattig door allemaal papieren heen kruipen. Terwijl de muziek op de achtergrond klonk. Je liet een filmpje zien. Ja. Maar goed, je hebt een heel leven in de muziek. Is muziek nog altijd ook iets raadselachtigs voor je? Of begrijp je het? Nee, het is gelukkig onbegrijpelijk. Het is gelukkig onbegrijpelijk. En zeker, als ik heb mijn festivalprogramma gepland... helemaal niet wetend wat er allemaal zou gebeuren deze laatste maanden. Die muziek, die Russische muziek, is natuurlijk heel erg emotioneel. En de laatste maanden zijn allerlei goede vrienden zijn eigenlijk... verdwenen. Bijzondere mensen. Hele bijzondere mensen. En dan is het soms opeens onmogelijk om naar muziek te luisteren. Verdwenen als in overleden? Ja, als overleden. Een soort van... Veel mensen verloren in deze tijd. Mensen waar je dat nooit zou denken. Veel te jong, veel te snel, out of the blue. En dat besmet sommige muziek. Daardoor kun je naar sommige muziek niet meer luisteren. Sommige muziek kun je niet meer naar luisteren. Maar het kan ook op een hele vreemde manier juist... Ja, nou, ik speelde met mijn hele goede, een van mijn grote vrienden, wiens vrouw was een paar jaar jonger dan ik, is een paar maanden geleden overleden. We speelden op het festival van Vladimir Mendelssohn in Finland de Eroica Symfonie van Beethoven. In een kamermuziekbezetting. Het tweede deel is een treurmars. Pom, pom, pom, pidi, da, da, da, di. Een hele beroemde treurmars die in Amerika toen Kennedy overleed gespeeld werd. Zoiets. En die speelden wij. En hij, mijn grote vriend, die, midden in die treurmars zag ik dat hij zich achter zijn cello moest verstoppen. Want hij ging helemaal kapot van de emoties. En toen besefte ik dat ik zelf ook tranen op mijn wangen had. En dat mensen in de zaal dat voelden. En dat daar ook van alles... gebeurde. Nou, en dan besef je dat de taal van Beethoven is dan zo universeel en zo sterk en spreekt dan voor iedereen en ook voor iedereen persoonlijk zo diep dat het gewoon helemaal niet meer kan, dat het te diep gaat. Terwijl dat stuk op een ander moment denk je misschien wel van ja, zet het mooi, maar ik zet de radio nu maar uit, want ik heb er. Maar op dat moment, als de echte leven en dood en de echte emotie echt op tafel liggen en dan zo'n stuk. Of ik denk dat hetzelfde, een bepaald schilderij, een toneelstuk, is het soms gewoon te veel. Ja. En dat is ook goed, denk ik. Want dan gaat het waarschijnlijk om bij kunst. Dat het soms op het randje is wat draaglijk is. Het moet je af en toe als een mokerslag kunnen raken. Nou, ja, je zegt nu ook toneel van gedicht, maar het is toch wel... Is het muziek nog meer? Mijn ervaring is, als het gaat om de grote vragen des levens of de grote emoties, dan is er niks zo troostend of confronterend of wat dan ook als muziek. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Dan is, juist omdat het onbegrijpelijk juist is. Juist die Beethoven, die al doof was. Toen hij zijn beste stukken schreef. En die moest strijden voor alles in zijn leven. En dat voel je allemaal in die muziek. En dat, dat gaat diep. En dan... Ja. Het leven, hè, Daniel? Het is wat. Met een viool in je hand. Met een viool in je hand en een, precies, en een baby in de cellokist. En een baby in de cellokist. Speel je vaak muziek van je vader? Ja, maar niet vaak genoeg. Ik denk veel vaker aan hem en aan hoe hij piano speelde. Hoe prachtig Taylor hij piano speelde. Denk ik meer aan... Mijn vader David schreef hele avant-gardistische muziek. Ja. Ik speelde... Terwijl hij bij jullie thuis kon hij gewoon Chopin zitten spelen. Ja, prachtig. Meest Taylor en poëtisch. En zijn muziek is heel erg atonaal. En ik speel het soms. Ik plaats het soms in een programma. En dan, dan zeggen mensen... Wauw, dat is niet makkelijk, maar... Poef, geweldig. Ja. Maar het is niet muziek die maar als je aan hem denkt, dan denk je aan jullie woonkamer waar de vleugel stond. Ja. En hoe hij daar... Teder Chopin zat te spelen. Precies. Precies dat, ja. Daniel, 21 tot en met 29 augustus is het, het Stiftfestival. Ja, het is al bijna. Over een paar dagen. Ik heb een hoop te doen, maar ik zou eigenlijk niks liever willen dan me dan gewoon naar Twente verplaatsen en helemaal niks anders meer doen. Dus iedereen die daar wel de gelegenheid voor heeft, zou ik zeggen, doe het. Ga sowieso naar die strijkkwartetten van Shostakovich luisteren. Wanneer krijg je nou de kans om die allemaal te luisteren? Je gaat ook nog trouwen aan het eind van het festival. Ja, we hebben 38 concerten. Sommige in kleine locaties zijn uitverkocht, maar veel van de grotere dingen, zoals Muziekcentrum Enschede en Twickel, en die zijn zeker nog kaarten beschikbaar. Dus u bent uitgenodigd in het mooie Twente. En inderdaad, ik ga in het slotweekend ook nog eens trouwen. Dus als iemand zin heeft om mijn prachtige vriendin Maya te zien zelf spelen in een trouwjurk, dan moeten ze die zaterdag komen naar ik vind een uitnodiging. Hey, en je hebt een grote fout tegen de regels van Kunststof. Heb je begaan door al aan het begin van de aflevering. Ik wist het niet. Op de tegel. Ik zat even op mijn telefoon te kijken. Ik kijk op, ik zie gewoon die tegel al beschrijven. Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte. Het was echt een drama. Het was echt een drama. Maar desalniettemin kan je toch even voorlezen wat je op je tegel hebt geschreven. Ik heb opgeschreven: Welcome to the madhouse, dearest brother in arms, VM. Wat was het laatste? Welcome to the madhouse? Dearest brother in arms, VM. En een paar kusjes daaronder. Dit was wat Vladi altijd zei. Welcome to the madhouse. Dus deze tegel is opgedragen aan je vriend Vladi Mendelssohn. Ja, en alles waar hij voor stond. In de zin madhouse, de creatieve chaos, waar vaak het aller... mooiste. Zoals het leven is. Zoals het leven. Daniel, heel erg bedankt voor je komst naar Kunststof. Heel veel succes met je huwelijk en met het festival. Zometeen langs de lijnen omstreken. Met Annette van Tricht en Tim de Wit. Dank, meneer Roland. Morgen praten we met Volkskrant-journalisten Anne van Driel en Michael Persson over hun Amerikaanse jaren. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu... in Museum Gouda. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.